fawujuhu ngayu yeton geete ko o yawma izinde nyende alaiha tawana hore majje abaratun duggu taw ko duggu woni ko suddi de.